Tomas Linaza Cabo Verdeen, Alfontxo Etxegarai Xautomen, Raquel García Bruselan, Josu Lariz Uruguaien, Josu Txutxo Abrizketa Kuban eta Euskal Herrian bizi diren Eloi Uriarte Lourdes Mendinu eta Jokin Aranalde, Jon Irazola, Osel Azkarate, Jon Garmendia Atxuria, Xabier Ezkerra, Xabier Arin eta Idoia Espiaz dira Euskal Ieslari Politikoen Kolektiboaren mintzakideak. Gogoeta luzea ere mandu azken urteetan kolektiboak, munduan zehar barreiatuak diren ieslari guzien artean berregituratu eta egoera politiko berriari bere ekarpena egiteko. Korapiloaren parte izanik, korapilo hori askatzeko kolektiboarekin mintzatzeko deia luzatu die Frantzia eta Espainiari. Kizkitza Gilde San Vicente. Gure ustez kolektiboarekin hitz egitea ezinbestekoa da, eta hori da gaurko egunean batetzera azpimarratu nahi genuen ideia, eta gatazka politikoaren konponbide prozesuak ezinbestean ieslari kolektiboaren egoera edo auzia konpondu egin behar du. Eta prozesu horretan kolektiboa parte aktiboa izan behar du. Bestalde, babesle talde batek larun batean antolatzen duen elkartasun atxa ekitaldian parte hartzeko gomita ukanik, bertan izanen direla ieslarien kolektiboko kideak ere jakinarazi dute. Konponbidearen ildoan ieslariek osatu duten bide horriaren berri emanen dute bertan.